إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن جت جمرار سبحانه وتعالى إذن بلنوا يا الله إذن ناق يرمي عليك سليون دون الأدو عليه الصلاة والسلام إذن ناق يا الله يا فبكتو جمن وسورة أي باجمن أي هاجون يا ترمي يا تكو كويتة بانغال جكا دون كويتة أسكال كويتة الزكاة wonko kallon en hen hanki masalaji seeda hande jokke eden jokka hen ko yewite bangal ko porno den ko jakka ko yewite ciudari ko e ko yewite ciudari e jakka mun hako sariya vien in anda kala kay ciudari kay nan ko hebla purtan yo mofte e wala dum do ko yum moftu dum wala ko ciudaram e ganduda dum don kange mun kalis mun e wadum don en anda ko bur sellude kongude ahlul ilmi an ko jakka ina waddi hen e holi batte batte nasiji kaldi wonde bangal waddi ma jakka e jo jawdi kanga kalis di gittitinane en hay batte di mbiyana ha tay ko ciudari kay ala hen wala tay dum do ko cinkal nyantukal kay ala hen de wi aran jakka ne e wo ganda kanga kalis fof hankari nati hen e sen duttima to hadise je annabi je to hadis ahlus sunan an kullu tun hadis kabaradu ga amr ibn shu'aib an abihi an jaddi an mar'atan atat ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yad ibnatiha masakatan ghalizatan min dhahab fa qala atu'addina zakata hadha qalat la qala ayasurruki an yusawwiraka allahu bima siwarayn min nar فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره. قالوا نبينا على أهل السنة أن كل حديث كوارق عمر بن شعيب أي أن حديث من أن دسنا المكو وبامكو وإمامكو وند دبوغوت ميدي أردن صلى الله عليه وسلم وند جول الدين كنا سوغا دبوغوت نجود مكو هي جاوي دي كنغنين هي جاوي نمار تكودنين annabi wi in an kam ada ita asakande do hunde ne debbo wi ala in annabi wi mata de yidi de Allah wosti tan to madum jawidi di jahannama tan kanko debbo itti nganda jawide juude cugel ngel o weddide annabi sallallahu alaihi wasallam o do hadisa je wi la dum jata ko ta Abu Dawud ni mo hadisa ujnere teme joye chapan jeegom e tati hadisa no nasa yito je deftere joye berne chapan tati e jeetati kono kay bay haqiyal tinni hadiso je deftere na berne temdere chapanay kono hollam ganda isnado ko en ibn al-qittani isnado ganda ko sahih kono no arde ganda deftere wete nasbur raya li zailai je deftere dimmerde je watte mettati e chapande jeediri wa hasan al-albani hadis o ganda to albani wolde hadis o ganda ko jogi daraja hasan to wonno sahih tirmidhi kono nani jiyabe Allah dum woni ko yubite e bangal ko buri sellude kongudi andube dum woni ganduda ka do hala e ko non kadi bangal jakka yo itte ganda e ciudare he e dum buri badade gonga dum buri kadi labbinde ha joni ko wete dande wonno annabi jume di wiide men da ma yuribuka ila ma la yuribuka e accu ko joge sikke sikke mun ko bada ko sikke ala e mun ko sikke ala e mun ko jakka ina wadde jawdi kange kalis ko non kadi ne jiya hen ko hani ittenede jakka dum woni kaake keblanaade fuuru yeyde dum woni julagu kaake julagu dun ko mbiyeten marchandise e kala ko wadira kay ka dum do heblana kay ko ina yeye ewa ɗum noon kadi so hitande fiiltima kañumne ina qiime ko honnoon jakka mum yaltine. Wonno Allah wiya nder Qur'ana, wa fi amwalihim haqqu lissaili wal mahrum, o ina jawɗele mabɓe haqqe wonande yimɓe gonnam aroɓe na darta ñagotoɓe e haɗaɓe moƴƴere foof. Sa ƴeewi suratu Zariyati aya battowo 10:9, kadi Allah wi ehi mon gonɗinɓe Allah nafqe ummorade gueɗe belɗe dagui ɗum ko paggitto ɗon ko suratul baqara en kaali aya o hanki. Kadi annabijo meeɗi wonde Muaz ibnu Jabal, o wi sa yeehi gandina yimɓeɓe wonde jomiraɗo farle dow mabɓe ganduɗa jakka ina nangue juuɗe jam jaɗele mabɓe ina ruttine e wasɓe. Hadis o noto ko sahihul Bukhari numéro 1996, to Muslim to ko 10:9. Kono noon mbiɗen an ha ɗeɗo gueɗe hono ganduɗa sikki ala hen ewo ganduɗa kaake marchandise ko heblina yeege ko jakka ina hen e jakka mum ganduɗa kala ko heblana kay ɗum ɗo kay ka jeeyetowo ɗum walla ɗum ɗo codirɗa ko aɗa yeyta fo hankkadi ɗum qiimete tan eyyi ko dani jeeyaɓe Allah. So timmi ganduɗa nisab e yettima to jawdi hani jakkuɗo jakka o itte hen, so yitande fiiltima e dow hen kañum sono qiime ko jatte tan ko valeur kange kalis, eyyi ɗum woni ganduɗa itte hen, itte rubul ashur, ɗum woni neɓal sappo ɓalgal. Eyyi ko hon noon noon saɗa qiimo ɗum qiima o ina anda kaake marchandise ene lutodira valeur mum sahaji sahaji ne gabba sahaji ne tello. Eyyi kono ñande jakkata nde nde hitande fiilti aɗa jakka nde ko jarata nden ko ɗum tan jatotoɗa ko yogo anduɓe holli hayso luural ina hen. Ko honno kadi sen giwi ɗon gaare nde ganduɗa jakka ko iwata e leydi ko ɗum kadi masilaji ina hen. Wonno jomiraɗo wi nafqi jawɗele dokkumi on nde ko paggi ɗon ummorade komin jaltinen mon nder leydi ko. Ko honnoon ɗum woni ko wiyete gaweje en, ɗum ɗon fo naati hen ɓiɓɓe leɗɗe en gawridi noon honde fotata jakkede so mongini eyyi watti ñamede hankkadi. Ɓiɓɓe leɗɗe ɗe no ganduɗa ko wayno ganduɗa ewo firwiji ɗi ɗum ɗon woni ganduɗa kañumne ko so ɓendi eyyi so ɓendi hankkadi wawi ñamade eyyi ɗum ɗon kañum haɓɓake hitande. Hayso nder hitande a reemi laabi ɗiɗi laabi tati jomiraɗo wi ko wa atu haqqahu yawma hasadi, an dokki jakka o ñande coñal nde, ɗum woni ñande kettal nde. Aya temedere sappo capannayyi e goho suratul an'am, eyyi ina jakka ina waɗɗi hen kala ganduɗa gawri en ko walla ɓiɓɓe leɗɗe ɗo ko ganduɗa ina wawi moftede ina wawi wurede eyyi ko wayno ganduɗa gaweji en ñobugu en samme en suuma en makka en ko nande maaro en ɗe gueɗe ko nande gemha en ɗeɗo gueɗe ganduɗa tamaro en, ɗum ɗo foof ganduɗa ina waɗɗi jakka itte hen. Ɓe mbi noon ligimaji ɗi hankkadi ko wayno ganduɗa ɗe gueɗe ɗum ɗon jakka ala kañum ayni mum tan gani kañum sona taw koye namase en mongor en buyagon ɗe gueɗe ganduɗa orange en wiyetake tan aɗa ɓeta ɗum aɗa jakka ala, wonno kañum wawa moftede wawa wurede anani. Tawi noon ka jeeyowo ɗum sa heeɓi kalis o jakka kalis o ittere jakka ittete koye kalis he bandiraɓe. Ko dani jeeyaɓe Allah ina jeeya hen. Mbiɗen ganduɗa gabbe ɗe ɓesnoje kala ɗo ɗe waɗi hen ko charɗiyeji, charɗiyeji ɗi ko ma timma ganduɗa ko wiyete wusuɓeje joyyi eyyi ɗum so jatama hawrata ko temettati muudu. Ɓe mbi wonno wusug o ɗum wonno dimgal ngueloba ne hawra 60 muudo, joyyi mum woni 300 muudo. Eyyi ɗum waɗi sen ƴeewi muudo ne yaaha 2 kilo 40 gramme, ɗum woni ganduɗa muudo ɗum ɗon cap 300. Ko noon kadi taw ko an o jeeyi sanga nde jakka waɗɗi hen nde taw ko an o jeeyi aɗa jogui 300 muudo de kadi sarɗe taw ko an goto de, tawi ko onon keewi goto fo mon foof jaate 300 muudo mum hakke mum itte hen bandiraɓe. eyyi ko honɗon miqdarul wajibu gonɗo hen on mbiɗen sa heeɓi 300 muuɗo guitta hen muudi 30 ko ɗum woni jakka mum. eyyi tawi kay ganduɗa koko ndiyam tan ganduɗa ko toɓo tan ɓendini ɗum ko hen ko toɓo tan tuuɓi hen. Tawi noon ko an o addi ndiyam aɗa wisa hen aɗa yarna ɗum ɗon muudi 30 ɗe ustan hen 10:5 dokka 10:5, noon annabiu sallah alah sallam holliri ndani bandiraɓe. So ɗum ɓenni ganduɗa ko yewite banggal gueɗe goɗɗe nan toon kadi jakketake ko wayno wonɗa jumri eyyi ko ɓuuri hewde jumhurul ulama wi ko jakka ala hen. Hayso ina waɗi valeur wonno kañum wawa wurede kañum tan mehum kadi. eyyi ko honnoon imamu Shafi'i haali wi hadis ko haala e banggal jumri ne waɗi sappo ɓal ko wi ko hono daif. eyyi so ɗum ɓenni ganduɗa ko wiyete ubbe ko hawrete nder leydi tan aɗa asso tan ha kawra ɗo tan e londe ne waɗi kangge ko nande on ɗeɗo gueɗe eyyi ɗum ɗone ganduɗa kañum ne hoko sari e wi hen annabi sa sallam o firrikasil humus oyi ɗum ko joyaɓal guittata hen. Hadis o ko muttafaqun alayhi Bukhari 1969, to muslim to noon 1970 sappo hadis abi hurayra. eyyi ɗum woni ganduɗa joyaɓal ngal ɗum waɗete koye masalihal muslimina al amma. eyyi ɗum woni ganduɗa ndi jawdi ko noon waɗete orke baytal mali julɓe ganduɗa naftoro nden hunde. eyyi ɗum woni ko wiyete ganduɗa rikas ubbe gilay sanga jahili an kagal tan hundeji moftanode an saha wuri hen ɗum noon ganduɗa jiyaɓe Allah ɗum ɗo fo ganduɗa jawɗele ganduɗa hollama ko yaltata e banggal ha joni ko yowite jakka ko yowite nanɗa nemoraɗe ɗine eyyi to wonno nemoraɗe to eyyi jakka ina waɗɗe gelloɗi kañum e nayyi kañum e dammiri cewɗi ɗum sema hanam tan dammiri cewɗi ɗum an kadi beyi e baali foof naati siyama nayyi ɗi noon nayyi na waɗi façon ŋaji nayyi mawɗi no goodi mairieji no goodi fof ko nayyi tan jamus mawɗi ha no fewɗi fo no ko nagge ko nagge tan saɗa jogui ɗum tan han kadi aɗa wawi rendinde ewa guitta hen ganduɗa ko wiyete jakkako eyyi siyama dammiri cewɗo ɗum woni beyi e baali eyyi ɗum noon ko hondani wiye bahima e walla ganduɗa wiye ko mumuntu en wonno wawa haalde kañum charɗi waɗɗogol jakka hen to wonno charɗiji garuji ɗi ɗi ganduɗa a faggitima nemoraɗe ɗi awa timmi nisabu o eyyi soma heeɓa nisabu so heeɓa nisabu hay hunde ala hen eyyi puɗɗorto gelloɗi to ewa gelloɗi ma hayso ganduɗa heeɓi gelloɗi tati nayyi fo jakka ala hen aɗa timma joyyi hayso ɗi timmi joyyi kadi jakka o wona gelloɗi he ittete eyyi gelloɗi hoto ittete on saaha koye dammiri he ay dammiri cewɗi he he guittata dammuhol jakka gelloɗi ma joyyi ɗum woni ko noon tan wonno annabijo haalin salah sallam o wi kala ko timmani kay gelloɗi joyyi jakka ala hen sa ƴeew on hadis ko sahihul bouhari e muslim foof ina hen eyyi ɗum waɗi annabio sallallahu alayhi wa sallam e hadis mo'ase o kadi kanko annabio sa sallam o holli wonde tawi koto wonno nayyi to kolce ma keeɓa kolce capan tati ɗum woni guitta ha joni gaari nde wuuri e ganduɗa ko rewata yummum ɗum woni ko timmi hitande ide natani ɗiɗi eyyi sa heeɓi noon kolce ɗe timmi capanɗe nayyi on saaha komo sinna guittata so wiyama mo sinna ɗum woni ganduɗa nagge e heɓe duuɓi ɗiɗi ne naate tati wonno annabi sa sallam haali kadi ɗum ɗon kadi ina jeeya charɗi goɗɗo no hen tawa kadi koko orata eyyi tawi ka jamnowo tan awa nder galle aɗa ñammina aɗa yarna eyyi ɗum ɗon wiyetake ya itta hen jakka ɗum ɗon han kadi maɗi goora tawi noon ko ɓuuri hewde hitande koɗi oroji koɗi ñamoji huuɗo ladde eyyi ɗum ɗo ko ɓuuri hewde hen ɗum jaadete eyyi tawi noon ko ɓuuri hewde ko jamde tan ɗi guuri ɗum ɗon jakka ala hen bandiraɓe eyyi hitande ma timma hen mbiɗen ni ma hitande timma hen eyyi charɗi o mbiɗen taw koɗi oroji ɗi dawa ɗi ñamoyo huuɗo caggal ɗum woni ganduɗa ko noon jomira subahanahu wa taala holliri annabijo holliri min e nder hadis gadi ganduɗa o fi sarqatil ghanami fi sa'imati ha ɗum woni oroji he ko hondani ganduɗa tawi ko dammiri ɗi ɗum ɗon ganduɗa fuɗɗorto ko capanɗe nayyi dammuhol capanɗe nayyi dammuhol hitande foof gotel guittata hen hayso ɗi goni capanɗe joyyi haɗi goni capanɗe jeegom haɗi keeɓa temedere e nogas fo ko hitande foof gotel tan joni noon tawi mbiɗen aha gelloɗima ɗi awa yeehi ha yettoyima to wonno ganduɗa capan nayyi e gueeloɓe ɗon ɗo guittata ha joni ko binta labune ɓiɓba kosomewa bano wiyete aynaɓe gelloɓe ne gandinde hen hunde eyyi ko nden ganduɗa on saaha guittata e nder gelloɗi hen ko hon noon kadi bandiraɓe eyyi ɗum waɗi ganduɗa ɗiɗon ganduɗa ɗiɗon dammiri ko joguiɗa walla beyi walla baali walla nayyi wona ko kebluɗa aɗa remira en walla ina rimdamma en walla honɗeke ɗum ɗon jakka ala hen anani ko oroji ganduɗa holno ganduɗa hitande so firtam ɗum woni charɗiyeji ɗi eyyi mbiɗen sen duttima to gelloɗi te gelloɗi ma joyyi ɗi guittata hen ha joni ko dammuhol jangol ha soli ko ɗum woni jakka mum ɗum woni ganduɗa e chatun jadaa min addani awsaniya ko hon noon ganduɗa walla ko timmi duuɓi ɗiɗ nade tati foof ina hen guitta dammiri ɗiɗi sa heeɓi gelloɗi sappo joyi guitta dammiri tati sa heeɓi gelloɗi nogas guitta dammiri nayyi sa heeɓi gelloɗi nogas e joyyi awo hankadi ɗon de hankadi o gueeloɓo ƴewete eyyi ɗon ko gueeloɓo wiyeteɓe bintu mohad ɗum woni ganduɗa gueeloɓo timminba hitande natani ganduɗa awa hitande ɗimmere nde eyyi ganduɗo ba gueeloɓo wiyeteɓe noon ko ban dokkata jakka gelloɗima ganduɗa nogas joyyi ha yetto capan tati eyyi ko hon noon kadi ganduɗa so ɗum ɗon ɓenni ewa so ɗum ɗon ɓenni hankadi kanji gelloɗi ɗi hankadi soɗi ɓenni ɗon noon ewa ganduɗa on saaha ewa kadi daña ko ɓeyduɗa hen ɗum woni fi sittino arba'in so yeehi allah fistino salasine so yeehi ha gelloɗima timmi capan tati e joyyi gueeloɓo hankadi a natani capan tati e jeegom fayi capanɗe nayyi to fo ko binta labun ɗum woni ɓiɓba kosamewa bano wiyete ɗum woni timminba duuɓi ɗiɗi so gelloɗima keeɓi capanɗe nayyi e jeegom tuggui capannayyi jeegom haɗi keeɓa capanɗe jeegom ɗum ko gueelowo wiyeteɓe hiqqewa ɗum woni gueeloɓo timminba duuɓi tati naate hitande nayyiɓere nde eyyi ko hon noon kadi tawi ganduɗa gelloɗima keeɓi capanɗe jeegom e goho hankkadi haɗi keeɓa capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ko gueeloɓo jaaba ha soli awa ko ɗum woni ha joni jakka mum eyyi ɗum woni hollirte hondani hitande ganda heɓa duuɓi nayyi natani joyyi eyyi ko hon noon kadi tawi gelloɗima timmi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom haɗi keeɓa capanɗe jeenayyi ay binta labune mo dokkunda adana adana o ɗiɗi mum dokkata so gelori ma goni capanɗe jeenayi e goho ha temedere e nogas ko higgueji ɗiɗi dokkata. Hankkadi kala nde gelorima ɓeydi temedere e nogas foof kala capanɗe nayyi binta labun, kala capanɗe joyyi higga koni tan jarata. Wonno hadis Anas o koni holliri koni annabi o sallallahu alayhi wa sallam waɗiri ɗum détaillé ha gasi. Eyyi ɗum waɗi mbiɗen gelorima so joyyi ɗo haɗi jeenayi foof ko dammihol gotel, so ɗi timmi sappo ɗuman kadi mbatta ittude ɗiɗi, ko noon ha joni ganda sappo e nayyi. So ɗi goni sappo e joyyi ha sappo e jeenayi foof ko tettati dokkata. So gelorima timmi nogas on saaha ganda mbatta ittude dammiri nayyi ha nogas e nayyi foof ko noon. So ɗi keeɓi noon nogas joyyi foof caman tati e joyyi ko binta mahad, ɗum woni ganda timmimba hitande natan duuɓi ɗiɗi. So ɗi keeɓi capan tati e jeegom ha capannayyi e joyyi ɗum ko binta labun, timmimba duuɓi ɗiɗi naate ha joni tati. So ɗi keeɓi capannayyi e jeegom ha capan jeegom ko hiqqe o dokkata, ɗum woni timmimba duuɓi tati fayi yeeso. So ɗi keeɓi capanɗe jeegom e goho ha capan jeeɗiɗi e joyyi ko jasa, ɗum woni heɓba duuɓi nayyi ha fayi yeeso. So ɗi keeɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ha capan jeenayyi ko binta labun en ɗiɗi. So ɗi keeɓi capan jeenayyi e goho ha temedere nogas ko hiqqeji ɗiɗi bandiraɓe koni tan yarata. Tawi noon en duttima to nayyi to eyyi banggal nayyi to gelori ndi andu woni nayyi ma kolce ma timma capan tati. So ɗi timmi capan tati guitta hol sere wiya en dane, ɗum woni ganduɗa gaari tan. Hayso ganduɗa sa heɓani gaari ɗo a rokkude ñalel, tawa kay ganduɗa timmingel hitande natani duuɓi ɗiɗi, ɗum woni ganduɗa capan tati ɗi ha capan tati e jeenayyi foof ko ɗum. Kono en timminɗa capan nayyi foof ewa ɗum ɗon hankkadi ganduɗa ko naggui yaga heeɓi duuɓi ɗiɗi hankkadi natani tati, nden on saaha dokkata. Eyyi ko hondani noon heddorto kadi haɗi gona ganduɗa capan jeeɗiɗi. So ɗi goni capan jeeɗiɗi guitta ñalle gaari kay ko noon tan yarata. Affaire nayyi kam ene weeɓi jakka mum capan tati ɗi ewa ganduɗa guitta ko capan tati e jeenayyi foof ko tabi o. So woni capan nayyi ha capan joyyi e jeenayyi foof ko musinna o, capan jeegom ha capan jeegom e jeenayyi ɗum woni gayɗiɗi ɗi, capan jeeɗiɗi ha capan jeeɗiɗi e jeenayyi foof ko tabi a musinna, ɗum woni ñalle gaari. So timmi capan jeetati guitta ñalbi ɗiɗi ko noon tan yarata halumma jarro. Tawi en duttima to gonno dammiri cewɗi to, toon kay ina newi gadi dammuhol ma gotol guittata kol ɗum ɗo dammiri capannayyi ɗi, capannayyi dammuhol gotel guittata hen, keddoɗa e ɗum ha dammiri ma keeɓa temedere e nogas. Kono temedere e nogas nde so fawi woni temedere e nogas goho eywa on saaha kadi guittata ko dammiri ɗiɗi ɗon ha keeɓa temedde ɗiɗi dammuhol ko noon tan. So yi hano woni temedde ɗiɗi e goho on saaha guitta ha joni ganduɗa dammiri tati koni tan bandiraɓe, ɗon kay ha yetto temedde tati ko noon tan bandiraɓe. ɗum noon dekeɗen gandini islam ko hunde newide. Noon kadi jakka sono rokke a wiyata ganduɗa aɗa rokka hunde foƴde walla jangol ha ronkiti yaade walla wawa rewde hay ganduɗa e dammiri. Ɗum ɗon kadi a wiyata kadi aɗa suuɓo an aɗa ƴeewa ha joni ganduɗa gelloɗi ko ɓuuri forɗo Allah ganduɗa ko ɓuuri fayde e dammiri neɗɗo walla bey mum e baali mum. Ɗum kadi ittetake bandiraɓe. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wino iyyaka wa karaima amwalihim, oy koni rento wiɗa aɗa hocca aɗa nanga ko ɓuuri horsude jawdi neɗɗo aɗa limina ɗum jakka. Eyyi ɗum noon ganduɗa ɗum kadi sellata, a rokkata ko fooƴa ragota koko moƴƴani ko dokka. Ko noon kadi ha joni a suɓotawa kadi ganduɗa awo ganduɗa ɓurɗe moƴƴiɗi mbiyaɗa nawa kadi hooreji ɗi. So ɗum ɓenni kadi banggal ko yowite banggal jawdi ganduɗa mbiɗen ndendude ko wiyete halita, eyyi ko mbiyete ganduɗa ko al halitaine. Eyyi ganduɗa ganduɗa yimɓe renduɓe walla rendinɓe ɗo kadi na ko yowite ganduɗa sadakatul halitaine ko. Eyyi sa nani l'islam annabi sallama nden sanga makko yimɓe jahannano nangoya jakkaji ɗi e juuɗe yimɓe. Joni noon woɓɓe nan toon eɓe jogui hen ƴoƴe, soɓe coynima nangowo jakka ono ara tan awa hayso kamɓe ndenduno jawdiɓe ceerda pour haɓe dokka seeɗa walla koɓe serdunoɓe kadi ɓe mbawi rendinde kadi ɓe dokka seeɗa. Eyyi ɗum waɗi annabi sallam wi la yujmau bayna mutafarriq, rendintake serdunoɓe serdata kadi rendinoɓe batte hulde jakka o, ɗum woni hachata sadakati o. Eyyi ko noon kadi oy toni nangowo jakka ono wiyatan waɗa hoore mum faveur ni. Ɗum no joni ana tawi ɗo yimɓe ɗiɗo ewa kamɓe goto e mabɓe fof no jogui jogui capannayyi dammuhol. Eyyi capannayyi dammuhol aɗa hani goto e mabɓe fof rokkuma dammuhol, ɓe coynoɗa aɗa tan ɓe ndendina wonta ko gotel ɓe dokkatama. Ɗo waɗi annabijo haɗi nde noto mban noon. Eyyi ko hon noon on façon ina toon kadi wonno yimɓe tarunan ɗo joni goto mabɓe fof no jogui capannayyi dammuhol, dammiri mabɓe ko temedere e nogas. Eyyi so rokka wiyama goto fof yaltin joni nangowo jakka o heɓan ɗon ko famɗi fof ganduɗa tati. Kono soɓe ndendini ɓe guitta gotel, ɗum ɗo woni annabi sallam haɗi ɓe rendinde on saaha. Eyyi ko honno misal banggue goɗɗo o kani oɗo no jogui capannayyi dammuhol awa so nani goɗɗo no ara tan ewa ganduɗa o serdaɗi o waɗa nogas, so waɗa nogas ga hay gotel o wasa rokkude hen. Eyyi ɗum ɗon fof ina haɗa wiya aha ɗum wonde jawdi makko yettaki nisab. Ɗum de woni ko haɗa hen ko bandiraɓe. Eyyi sa nani rendinde e rendude kadi no serti enen ndendi enen dindi tawi ko enen dindi jawdi ndi tawi timmani ni saabu feccete hakkunde men tan, so feccama tawi goto fon yaltini saabu rokka, so rokkata noon gasi. Kono wiide aha mbalndi ko gootiri tan ɓurdugal ko gootal walla jofnde ko wootere fof tan yo limi waɗe golbal itte jakka o ko kolce jojoyi o ko tati o ko nayi, ɗum ko fenade jakka waɗɗake miskino bandiraɓe. Kono dani jeyaɓe Allah, o masala min darnen ɗo hannde ko yowite banggal oɗo masala kadi, ha saaha goɗɗo kadi jokken hen inchallah. Eɗen ñaagui Allah yo Allah faabu kala ko kalɗen hawre sawaba, en ñaagui Allah moƴƴere. Kala kadi ko jumre torompe woneɗe, en mbiya timmal ko Allah wodani. Eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.